जिंदगी क्या कहती है, रब की दुआ है, छूके किसी ने इसको देखा कभी ना, एहसास की है खुशबू महकी हवा है, खुशियां और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। मन की सुनो तुम, मन मीत कोई मन का चुनो तुम, कुछ भी कहेगी दुनिया दुनिया की छोड़ो, पलकों में सच के झिल मिल सबने बुनो तुम, खुशियाँ हम सहती है फिर भी चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है, अपनी कभी तो कभी अजनबी या कभी तो कभी तिश्नगी लगती है ये तो, खुशियाँ और हम सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या।